स्काउट कैंप। हुमायूं के मकबरे के करीब बसें रुक गईं। एक तरफ मकबरा था, दूसरी तरफ एक वसी बाग था जो अब मैदान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैदान के फाटक से मुलहक चार एक कमरे थे। ये कमरे सिक्योरिटी की तहवील में थे। उन कमरों के सामने दरख्तों की छांव तले एक थड़ा था जिस पर सिक्योरिटी के लोग कुर्सियां बिछाकर बैठे रहते थे। सिक्योरिटी के उन कमरों में से एक कमरा लीडरान के लिए मखसूस कर दिया गया था। थिएटर हॉल। सिक्योरिटी के उस विंग के सामने वसीउ अरीज मैदान था जिसमें 200 कदम दूर टीन का बना हुआ एक थिएटर हॉल था जो 85 जायरीन के लिए मखसूस था। थिएटर हॉल के साथ साथ एक बरामदा था। अंदर एक तरफ हॉल था, दूसरी जानब स्टेज था। स्टेज के बगल में एक ग्रीन रूम था जिसमें पुलिस की एक गार्ड मुकीम थी। हॉल के बाहर एक तरफ चार गुसलखाने थे जिनमें हर वक्त पानी रवा रहता। दूसरी जानिब जमीन खोद कर लैट्रीन बनाए हुए थे जिनके गिर्द बांस लगाकर पर्दे के लिए टाट लपेट दिया गया था। गुसलखानों के करीब एक वसी मुगलिया इमारत के खंडर थे जिन पर शाही छाप न थी, गालिबन सर्वेंट क्वार्टर्स थे। इस सारे इलाके को स्काउट कैंप कहा जाता था जिसमें 79 जायरीन को 5 दिन कायम करना था। नाम के लिहाज से ये स्काउट कैंप था। देखने में टीन का बना हुआ थिएटर हॉल था। तासीर के लिहाज से तुर्की हम्माम था। जब हम थिएटर हॉल के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हॉल में चारपाइयों की चार कतारें लगी हुई हैं, जिस तरह बैरकों में सिपाहियों की चारपाइयों की कतारें लगी होती हैं। चारपाइयों पर गद्दों के ऊपर चादरें बिछी हुई थीं। दीवारों के पास पेडेस्टल पंखे खड़े थे जो घूमते नहीं थे, खाली चलते थे। दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां थीं। स्टेज खाली पड़ी थी। ऊपर काठ कबाड़ था। छत में चिमगादड़ें लटक रही थीं। जायरीन ने हॉल में दाखिल होकर अपनी अपनी पसंद की चारपाई पर कब्जा जमा लिया, अपना अपना सामान चारपाई के करीब सजा लिया। कुछ लोग कोफ्त मिटाने के लिए चारपाइयों पर लेट गए, कुछ थकावट दूर करने के लिए थिएटर हॉल से मुल्हिका गुसलखानों की तरफ भागे, कुछ बैठकर गपशप में मसरूफ हो गए, कुछ बरामदे में बने हुए टी स्टॉल पर जा बैठे। अशफाक हुसैन और मैं दोनों ही अजली तौर पर अलहदगी और तन्हाई के मारे हुए हैं, इसलिए हमने हॉल के परले कोने में स्टेज के ऐन करीब दो चारपाइयों पर कब्जा जमा लिया और हम दोनों लेट गए। रमूज़े खुसरोवां। जब मैं रेलगाड़ी से उतरा था तो बिल्कुल ताजा दम था। गाड़ी में 4-5 घंटे गहरी नींद सोया था। मौसम खुशगवार था, हवा चल रही थी। मेरा स्लीपर खिड़की की सीखों के साथ साथ था। मैंने अपने पांव खिड़की की सीखों के साथ लगाकर रखे थे ताकि हवा लगती रहे। बहरहाल जब मैं रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरा था तो ताजा दम था, लेकिन जब मैं स्काउट कैंप हॉल में पहुंचा तो थकावट से चूर चूर था। समझ में नहीं आ रहा था कि बस में आधे घंटे के सफर ने यह कैफियत क्यों पैदा कर दी थी, और वो बस हिंद के मशहूर मारूफ सरमायादारों की कंपनी की थी। खुली खुली, आरामदेह और खूबसूरत, उसमें सफर करना बाई से राहत था। फिर यह थकावट कैसी, मैं सोचने लगा। दफतन मेरे दाएं जानिब जामा मस्जिद और बाएं जानिब लाल किला उभर आए। नहीं, मैं उठकर बैठ गया। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। कोई चीज आपको बोना बना दे, आपकी शौकत नफ्स को पामाल कर दे, आपकी अहमियत के पर काट दे, तो यकीनन आप में थकावट पैदा होगी। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, ये दिल्ली के लोग यहां कैसे रहते हैं? क्या वो थकावट महसूस नहीं करते? नटशे का कहना है, खबरदार, हीरो वर्शिप की आदत न डालो, तुम कुबड़े और अपाहज हो जाओगे। ऑस्कर वाइल्ड का बयान है, बड़े आदमी का बेटा होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़े दरख्त के साए में उगा हुआ पौधा हो, बेचारा कभी फल फूल नहीं सकता। तारीखी इमारतें बेजान नहीं होती, उनमें एक तासुर होता है, या तो उस शख्सियत का जिससे इमारत मंसूब हो, या उस माहौल का जो उस इमारत पर मुसल्लत रहा। मसलन लंदन के तारीखी किले लंदन टावर में जाकर देखिए, वो अब तक कैदियों की सिसकियों और मकतूलों की चीखों के तासुरात से भरा पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं कि रात को वहां कयाम करे। क्या इन बातों का हिंद के सरबराहों का एहसास नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो बड़े जीरक लोग हैं, वो यकीनन मुझसे बेहतर समझते हैं। तो क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसे कर रखा है? क्या इसमें कोई सियासी मसलहत है? बदकिस्मती से मैं सियासी नहीं हूं। मैं रमूज खुसरवा को नहीं समझता, ना ही मैं रेवोल्यूशनरी हूं, इसलिए रमूज खुसरवा पर नुक्ताचीनी का आदि नहीं। अगरचे मैं अनजान हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हिंद की ये सियासी मसलहत सिर्फ दो फायदे पहुंचा सकती है। एक तो कुबड़ी रियाया साजगार होती है, दूसरे इन दबे दबे असरात को जब चाहो हवा देकर खौफ या गुस्से की दीवार खड़ी कर लो। चाय नहीं पियेंगे आप? एक जायर ने आकर मुझे चौंका दिया। अबे ओ, चाय? हां हां जरूर, मैं उठ बैठा। शायद ये थकावट चाय न पीने की वजह से हो। चलो एक प्यारा चाय हो जाए। मैंने अशफाक हुसैन से बात की। दफतन उसके अंदर का MBBS जाग उठा। उसने बुरा सा मुंह बनाया। वो बोला, आते हुए मैंने टी स्टॉल को देखा था, अनहाइजेनिक, डर्टी। आई एम अ सिक मैन, मुझे अच्छे नाश्ते की जरूरत है, अंडा नहीं, मैं उसकी तलखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुज़िश्ता 3 माह से मैंने गोश्त नहीं खाया। नाश्ते में दही, खाने में कद्दू, जिसमें न घी न नमक न मिर्च हो, या मजबूरी हो तो दाल। हमें खाने में एहतियात बरतनी चाहिए, परदेश में बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे। इसलिए प्यारे, अभी कुछ देर आराम करने के बाद उठते हैं, बाजार चलते हैं, जायजा लेते हैं और देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। मैं बिखर गया। अबे ओ MBBS के बच्चे, छोड़ इन एहतियातों को, जिंदगी एहतियात में नहीं है, रवानी है। सेहत एहतियात नहीं, एहतियात से बेनियाजी है। तू किस चक्कर में पड़ा है, मुझे भी महरूम कर रहा है? मैं गुस्से से खौलने लगा, लेकिन मेरा गुस्सा बे आवाज था। अशफाक हुसैन ने पूछा, माकूल बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत माकूल बात है। मैंने दांत निकाल दिए। वो बोला, एहतियात लाजिम है। मैंने कहा, जाहिर है। और अंदर दांत पीस कर बे आवाज बोला, बस कर बस, अब मुझे सेहत पर लेक्चर ना पिला। अशफाक हुसैन का MBBS मौज में आ गया। कहने लगा, ये लोग कितने अहमक हैं कि जैसी कैसी चाय हो छुड़क छुड़क कर पी जाते हैं। मैंने गुस्से में बावाज़े बुलंद कहा, बिल्कुल बिल्कुल अहमक हैं। लेकिन मियाँ जी, जो सुड़क सुड़क कर चाय पीते हैं उनकी सेहत तुमसे कहीं अच्छी है। वो हंसा और बोला, और फिर उन्हें अपनी अहमाकत का एहसास नहीं होता। मैंने बावाज़े बुलंद कहा, एहसास हो तो तेरी तरह बीमार पड़े हों, ये तो बेहिस लोग हैं। ममियाती भेड़े। कुछ देर बाद हम दोनों नाश्ते की तलाश में बाहर निकले तो बाहर मैदान में जायरीन के एक ग्रुप ने हमें रोक लिया। एक साहब बोले, बाहर ना जाएं। क्यों? इसलिए कि लीडर साहब ने हुक्म जारी किया है कि हम सब मिलकर दरगाह शरीफ जुलूस की शक्ल में जाएंगे। अशफाक हुसैन बोला, लीडरान साहब को तो हमने देखा ही नहीं। मैंने अशफाक हुसैन से कहा, हां यार, हॉल में कोई लीडर तो नहीं देखा हमने, सब जायर ही जायर हैं। एक साहब चिल्लाए, हॉल में तो बकरियां हैं साहब, रखवाले तो उधर अलग कमरे में ठहरे हुए हैं। वो इधर जत्थे में शामिल क्यों नहीं हुए? दूसरा बोला, जो जत्थे में शामिल हो जाएं तो रहबरी कैसे करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, रास्ता दिखाने वाले हमेशा अलग होते हैं, यही दुनिया की रीत है। मैंने पूछा, लेकिन वो हैं कहां? उधर सिक्योरिटी के कमरे के साथ वाले कमरे में हैं। वो सामने उनका कमरा ईंटों का बना हुआ है, टीन का नहीं। बस यही हमारी बदनसीबी है, हमें कोई ऐसा राह दिखाने वाला नसीब ना हुआ जो हम में से हो। एक साहब चिल्लाए, हम में से हो नहीं, बल्कि जो खुद को हम में से समझे, अलग ना जाने। पीछे से आवाज आई, वो हम में से अलग इस कदर ऊंचे बैठ जाते हैं कि सारी दुनिया उन्हें गिरी गिरी मालूम देती है। अशफाक हुसैन ने पूछा, कब दरगाह शरीफ पर जुलूस की सूरत जा रहे हैं? दूसरा बोला, लीडर साहब ने कहा था आधे घंटे में, इस बात को 45 मिनट तो हो चुके हैं। अशफाक हुसैन ने कहा, हम उधर ही जा रहे हैं नाश्ता करने, वहीं से शामिल हो जाएंगे जुलूस के साथ। चारों तरफ से आवाजें आईं, ठीक है ठीक है, जाओ जी जाओ, लीडर का क्या एतबार है। तोतियां वाले। जब हम कैंप के फाटक पर पहुंचे तो देखते हैं कि थड़े पर दरख्तों की छांव में 10-12 कुर्सियां पड़ी हैं, जिन पर सिक्योरिटी वाले बैठे हैं। बजाहिर वहां ना कोई फाइल थी ना कागजात, मगर वो यूं बैठे थे जैसे शिद्दत से मसरूफ हों। ये जमघटा कैसा है? मैंने अशफाक हुसैन से पूछा। अशफाक हुसैन ने जवाब दिया, भाई ये वही हैं सिक्योरिटी वाले जो स्टेशन से हमारे साथ आए हैं। जिंदगी भर मैंने सरकारी नौकरी की है, 15 साल इतलात में काम किया है, 2 साल सदर घर में भी रहा हूं। मैंने सिक्योरिटी का नाम बार बार सुना है, जा बजा सुना है, लेकिन मैं आज तक इसके मफहूम को नहीं समझ पाया। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि जब हमारे सदर साहब घर से निकलते हैं तो दो एक मोटरें आगे और दो एक मोटरें पीछे तोतियां बजाती हैं या टाऊं टाऊं टाऊं करती चली जाती हैं, ताकि लोग खबरदार हो जाएं, रुक जाएं, सड़कें साफ हो जाएं। ये सिक्योरिटी के लोग होते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ऐसे जुलूस को देखकर मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे ये मोहतरम सरबरा, जिनसे हम अदल मांगते हैं, आजादी मांगते हैं, ये हमें क्या देंगे? ये तो खुद मजबूर और लाचार हैं। सदर अयूब के दौर में मैंने अक्सर सदर को इन तूतियों से जिच और बेजार देखा था, लेकिन वो डिसिप्लिन के बहुत कायल थे, लिहाजा चुपचाप सुनते थे, पी जाते थे। खबर आती है कि अमरीका से फला साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी आमद से 6 माह पहले अमरीकी सिक्योरिटी पाकिस्तान आ पहुंचती है ताकि उन साहब के दौरे से मुतालिका इंतजाम करें। 6 महीने वो शिद्दत से मसरूफ़कार रहते हैं और फिर जब दौरा बखैर आफियत खत्म हो जाता है तो खुशी खुशी वापस अमरीका चले जाते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि वो यहां करते क्या हैं। जब अयूब के दौर में मैं सदर दफ्तर में मुलाजिम था तो सारा दिन सिक्योरिटी का नाम सुना करता था, लेकिन ये बीबी कभी देखने में ना आई थी। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जब मैं दफ्तर में दाखिल होता तो गेट के मुल्हिका कमरे में दाखिल हो जाता, वहां पुलिस नुमा लोग बैठे होते। वो मुझे यूं घूर घूर कर देखते जैसे कसाई भैंस को देखता है। उनकी निगाहें मेरे अंदर जा धंसती और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती। इन पुलिसिया निगाहों से तो मैं हमेशा से खायफ हूं और पुलिस के सिपाही को दूर से देखकर रास्ता बदल लेने का आदी हूं। सिपाही को देखकर मैं हमेशा यूं महसूस करता हूं जैसे अभी अभी मैं कोई जुर्म करके आया हूं। जब हम हिंद की सिक्योरिटी के पास से गुजर रहे थे उस वक्त सिक्योरिटी वाले शिद्दत से मसरूफ़कार थे। मसरूफियत तो नजर आती थी, अलबत्ता कार का पता नहीं चलता था। वो यूं मसरूफ थे कि जैसे उन्हें इल्म ही ना हो कि दो जायर कैंप से बाहर जा रहे हैं। इतनी बेनियाजी देखकर मुझे शक पड़ने लगा कि आंखों के सिवा उनके जिस्म का बंद बंद हम पर मरकूज है। वो अपनी दूसरी हिसियात से हमें देख रहे हैं, घूर घूर कर देख रहे हैं, लेकिन वो आंखों से क्यों नहीं देख रहे? शायद इसलिए कि हमें पता ना चले कि वो हमें देख रहे हैं। क्यों? किसी राहगीर को देखना तो एक मासूम फेल होता है। शुद्ध हिंदू। बाहर सूरत हम दोनों फाटक से बाहर निकल गए। अभी चंद एक कदम ही गए थे कि पीछे से आवाज आई, महाराज महाराज। हम रुक गए। वो एक दुबला पतला सा इज्ज़ भरा मिनहिनी आदमी था, हमें मुतवज्जो देखकर घबरा गया। महाराज वो आप कहां जा रहे हैं महाराज? उसके अंदाज में ना तो सवाल था ना मनाई, सिर्फ घबराहट ही घबराहट थी, जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहे कैसे कहे। भाई हम बाजार जा रहे हैं, अशफाक हुसैन ने कहा, नाश्ता करने के लिए। उसने कहा, महाराज आप जाते हुए बता जाएं तो जरा बात कर लिया करें। हाँ महाराज। अशफाक हुसैन ने कहा, ठीक है, और हम दोनों वापस चल पड़े। फाटक पर पहुंचकर हम रुक गए। सिक्योरिटी के तमाम अराकीन उसी तरह शिद्दत से मसरूफ कार बैठे हुए थे जैसे हमारी आमद के बारे में उन्हें कतई कोई इल्म ना हो। अशफाक हुसैन बोला, जनाब हम जरा बाहर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, मैं बीमार हूं, नाश्ते में दही खाता हूं, दही यहां टी स्टॉल पर मौजूद नहीं है। उन्होंने चौंक कर हमारी तरफ देखा, यूं जैसे हमारे पीछे चपड़ासी भेजने से कोई ताल्लुक ना हो और वो हमारी आमद पर शिद्दत से हैरान हो। ऐन उस वक्त एक आदमी कुर्सी से उठा, दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रखे और कहने लगा, महाराज आप जाएं, जरूर जाएं, नाश्ता करें, बड़ी कृपा है आपकी। मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि जाते हुए आपको इतला कर दी जाए तो तमाम जायरीन में ऐलान कर दीजिए ताकि उन्हें पता चल जाए। वही शख्स बोला, नहीं महाराज आप बेशक जाएं, जहां जी चाहे जाएं, कोई मनाई नहीं महाराज। वो एक शुद्ध हिंदू था। ये पहला शुद्ध हिंदू था जिससे मुझे बात करने का मौका मिला। सुभान अल्लाह, क्या हिंदू था। उसे देखकर मेरा दिल फूल की तरह खिल गया। ये वो हिंदू था जिसके साथ मैंने जिंदगी के 40 साल गुजारे थे। वही मिठास, वही इज्ज, वही नर्म नाजुक बात। उसे देखकर मुझे वो हिंदू याद आ गया जिसके साथ मैं 40 बरस पहले बेहद मानूस था। मुझे चांद याद आ गया, चांद हलवाई। बटाले में मोहल्ला मुफ्तियां के बाजार में चौराहे से हमारी डिहड़ी तक एक ही हिंदू की दुकान थी, चांद की दुकान। चांद मिठाई बनाया करता था। वो हर आते जाते को हाथ जोड़कर सलाम किया करता था, एज्ज और प्यार से बात किया करता था। बड़ों की बात छोड़िए, बड़ों को तो सभी सलाम करते थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों में बटाले आता था तो मुझे देखकर चांद की बाँछें खिल जाती। दोनों हाथ जोड़कर वो मुझे प्रणाम करता और कहता, आ गए महाराज, पधारो महाराज। चांद की बातें उसकी मिठाई से ज्यादा मीठी थी। उसके बरक्स बूटा हकीम था। मुझे देखते ही वो तंज भरी मुस्कुराहट से मुस्कुराता, आ गए, फिर आ गए, धम्मा चौकड़ी मचाने, आओ बाबू आओ। उसकी बातें उसकी सिकंजबीन से ज्यादा तलख होती और उसकी सिकंजबीन, तौबा, एक घूंट पीते तो आंखों से धुआं निकलने लगता। हिंदू के एज्ज ने मुझे इस कदर मशहूर कर रखा था कि मुसलमानों के पाकिस्तान के मुतालबे पर हिंदू को इनकार करते और ची बजबी होते देखकर मुझे समझ में नहीं आता था कि इस कदर इज्जत तहमुल का मालिक इस मुतालबे पर चिड़चिड़ दाने क्यों भुनने लगा। ये यकदम एक मासूम शख्स से जिन कैसे बाहर निकल आया। बाहर सूरत उस रोज सिक्योरिटी के अफसर को इस अंदाज में बात करते देखकर मेरा जी चाहा कि मैं बढ़कर उसे गले लगा लूं, प्यार करूं। जब से मैं हिंद में दाखिल हुआ था यह पहला हिंदू था जिसमें रिवायती हिंदू की इनकिसारी थी। स्काउट कैंप से एक तंग सी सड़क घूमती हुई हुमायूं के मकबरे के सदर दरवाजे से गुजरती हुई मेन रोड पर पहुंचती थी। सामने मेन रोड पर चौराहा था। चौराहे के राउंडअप के दरमियान में मुगलई डिहड़ी थी। लो, मुगलों की एक और छाप। उधर हुमायूं का मकबरा और इधर सड़क के ऐन दरमियान के गोले में एक डेहड़ी। महाराज, ये आपने इस मुगलई डेहड़ी को सड़क के राउंडअप में क्यों ले लिया? इन डेहड़ियों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं आप? यूं तो आप मुगलों की दिल्ली के मुतवल्ली बनकर रह जाएंगे। जरा सोचिए मुसलमानों के इन बागात, बारादरियों, लाटों, मकबरों, जंतर मंतरों, धूप घड़ियों, मजारों, दरगाहों के रख रखाव पर कितना खर्च आता होगा। यही रकम आपके डिफेंस के बजट में काम आती। सड़क को पार करने के बाद हम एक छोटे से बाजार में दाखिल हो गए। बाजार में चंद बूढ़े दो रोया चादरें बिछाए बैठे थे जिन पर खिलौने, रिसाले, झूठे जेवर, तस्बीहें और ऐसा ही छोटा मोटा सामान लगा हुआ था। एक तरफ चार एक रेड़ियां खड़ी थीं जो कच्चे गले सड़े फलों से भरी हुई थीं। इकबाल होटल, उनके करीब दो होटल थे। रोड साइड होटल एक खुला खुला सा नजर आता था जिस पर इकबाल होटल का बोर्ड लगा हुआ था। दूसरे पर कोई बोर्ड न था। बाहर सड़क पर चूल्हे बने हुए थे जिन पर देगचियां चढ़ी हुई थीं, जिन पर एक मौजिस शक्ल का आदमी हाथ में चमचा लिए खड़ा था। अंदर कोठड़ियों में दो एक आदमी बैठे हुए थे। इकबाल होटल बाहर से फराख नजर आता था। अंदर कोई गाहक न था। बाहर एक नौजवान काउंटर पर बैठा हुआ था और उसके साथ एक बूढ़ा क्लीन शेव बुजुर्ग था। आइए आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ तो रखिए। दही मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं मंगवाए देता हूं। ठंडा पानी बिल्कुल बिल्कुल, अभी बर्फ वाला आता है। जरा भी इंतजामात पूरे नहीं हुए, कल तक इंशाल्लाह हर चीज यहां दस्तियाब होगी। आप जायरों के टोले में आए हैं, बहुत खूब बहुत खूब। इकबाल होटल वाले ने गोया टेप चला दी, बातों का एक तार बन गया। मुहज्जब बातें, तुरत फिरत बातें, तेज बातें, कैंची की तरह चलती हुई बातें, सेल्समैनशिप से भरी हुई बातें, रख रखाव में भीगी हुई बातें। मैं अहले जबान से बहुत डरता हूं, उसकी बातें मुझ पर हमेशा हावी रहीं। वो मुझे एहसास कमतरी से तोड़ फोड़ देती हैं। मैं गूंगा होकर रह जाता हूं। मेरा तमाम इल्मो अदब सिमट कर नापैद हो जाता है और मेरा वजूद चिल्लाता है, ठहरो ठहरो, अल्लाह के वास्ते मुझे एक कलम कागज दे दो। मेरे पास जवाब है लेकिन मुंह जबानी नहीं, कोई मेरी अपील नहीं सुनता और मैं जूं का तूं गूंगा खड़ा का खड़ा रह जाता हूं। बूढ़ा जो इस असना में खामोश बैठा था बोला, हम पहले ही समझ गए थे मियां के पाकिस्तान से हैं। हम तो पेशानी देखकर भांप लेते हैं कि पाकिस्तान से है। बूढ़े के चेहरे पर मुसर्रत की एक रौ दौड़ गई। ऐसा महसूस होता था जैसे सूखे खेत में पानी आ गया हो। और फरमाइए, बूढ़ा बोला, आप खैरियत से तो हैं? ये सवाल पूछते हुए उसकी पेशानी की सिलवटें कह रही थीं, हम तो जैसे कैसे हैं, तुम तो खैरियत से हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम खैरियत से हो। वो इलाका मुसलमानों का इलाका था। छोटे छोटे घरोंदे, गिरे पड़े लोग, कोई ऐसा ना था जिसे खुशहाल कहा जा सकता। कोई चेहरा चमकदार न था, आंख शफाफ न थी, नजर मुतमईन न थी। नौजवान लौंडे जो आ जा रहे थे, अगरचे उनके अंदाज में हम था, हम गए, हम आए, हमने खाया, हमने सुना, लेकिन वो हम टूटी हुई मैं पर जबरदस्ती सजाया हुआ था। हर मैं शिकस्ता थी, हर मैं मजरूब थी, जिस पर हम का खौल चढ़ा हुआ था। होटल वाले ने हमारे सामने चाय रख दी, साथ ही उसने क्लीन शेव बूढ़े के सामने भी एक प्याला रख दिया। बूढ़ा शख्स बोला, नहीं भाई नहीं, हम तो चाय पीकर आए हैं। होटल वाले ने कहा, तो फिर क्या हुआ, एक प्याला और सही। बूढ़े ने बड़े वकार से कहा, नहीं मियां, तुम रोज हमारे सामने चाय का प्याला रख देते हो, रोज बिला नागा, ये ठीक नहीं है। होटल वाला बोला, इसमें क्या है मियां, क्या तुम चाहते हो कि हम तुमसे मिलने ना आया करें। होटल वाला मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं ये मतलब नहीं, तो फिर हमें चाय ना पेश किया करो, बस कह दिया हमने। अरे साहब ये तो मेरा फर्ज है, हमारे भी कुछ फराइज हैं मियां, ये कैसे हो सकता है कि रोज हम तुमसे मुफ्त में चाय पी के जाएं, नहीं ये नहीं हो सकता। वो बोला, अब ये इत्तेफाक की बात है कि वो रुक गया, यूं रुक गया जैसे मजीद कहने की सकत ना हो, जैसे अल्फाज हलक में अटक रहे हों, जैसे वो आपदीदा ना होने की शदीद कोशिश में मुब्तिला हो। हां ये इत्तेफाक की बात है कि हम इस वक्त चाय के प्याले की कीमत भी अदा नहीं कर सकते। हम तहजीब। मैंने हैरत से उस मौजिज हम की तरफ देखा, वो चाय पी रहा था लेकिन उसका चेहरा सुता हुआ था, आंखें बार बार डूब रही थीं, डूब जाती फिर तुलू हो जाती ताकि फिर से डूब सके। या अल्लाह ये हम अभी तक कायम है क्या, कब तक कायम रहेगा, रस्सी जल गई फिर बल क्यों नहीं उतरा। ये हम की तहजीब पता नहीं कब कायम हुई थी, गालिबन उन दिनों जब दरबारदारी का दौर दौरा था, शहनशाहों के सामने अहकर खाकसार और अवाम के रूबरू हम, जब खुद को मैं कहना अपने मर्तबे को कम करने के मुतरादिफ था, जब हम जमा मुतकल्लिम का सीगा न था बल्कि वाहिद मुतकल्लिम की शान थी, जमात का एहसास न था फर्द की अजमत थी। ये हम की तहजीब इस्लामी स्पिरिट के सरासर मुनाफी थी, क्योंकि इस्लाम जमाती हम का कायल है, वाहिद मुतकल्लिम हम का नहीं। हम की यह तहजीब एक वबा की तरह फैली, जिस तरह आज मगरिब का खिचड़ी कल्चर स्टेटस की हविस के जोर पर हमारे शहरों में फैलता जा रहा है। ये वबा उमरा से शुरू हुई और फिर गुरबा को भी लपेट में ले लिया। हम का ये जहर दरबारी इलाके में फैलता गया, हत्ता के हर जैद बकर उसकी जद में आ गया।